Ar labu nakti, dēliņ. Ar labu nakti, mamma. Saldus sapņus, mazais. Simulācija pārtraukta. Simulācija pārtraukta. Simulācija pārtraukta. Simulācija pārtraukta. Simulācija pārtraukta. Nu, ko, Baiļekungs, ja? Draugi mani sauc par flegmu. Baiļekungs, vai varat pateikt, ko jūs izdarījāt nepareizi? Nožāvos. Nē, pirms tam. Vai kāds var norādīt uz Baiļekunga kļūdu? Kurš zina? Paskatīsimies ierakstu. Skatāmies. Tā, pa, re, durvis palika vaļā. Kāpēc durvju neaizvēršana ir rupjākā kļūda, ko darbinieks var pieļaut? Tā var ielaist caurbēju. Tā var ielaist bērnu. Voternūža kungs. Nav nekā bīstamāka un postošāka par cilvēku bērnu. Viens pieskāriens var nogalināt, ja atstāsiet vaļā durvis. Bērns var ienākt fabrikā, tieši mošķu pasaulē. Es neiešu bērnu istabā, jūs man nepiespiedīsiet. Tu iesi gan, jo mums vajag šo. Mūsu pilsētai nepieciešams, lai jūs svāktu bērnu kliedzienus. Bez kliedzieniem nebūs strāvas. Jā, darbs ir bīstams, tāpēc ir svarīgi, lai jūs būtu uzdevuma augstumos. Man vajadzīgi baisuļi, kas ir pašpārliecināti, izturīgi, sīksti, biedējoši. Man vajadzīgi tādi baisuļi, kā James P. Sullivans. Labrīt, Monstropole! Lielajā mošķu pilsētā pareizs laiks ir 5:06. Gaisa temperatūra 80 grādu. Rāpuļiem tās ir labas ziņas. Šķiet, šī dieniņa būs kā radīta, lai pavaļātos gultā. vai nodzītu to tulznu, kas samilzusi uz vēdera mosties salī! Salī! Neatros, ka būtu lūdzu mani modināt! Mazāk pļāpu, vairāk pūļu saldumu rīmā! Jūti slodzi! Un tādu sevi sauc par moši? Baisas pēdas, baisas pēdas! Bērns pamodies! Baisas pēdas, baisas pēdas, baisas pēdas! Bērns guļ! Dvīņi divstāvīgā gultā! Dvīņi! Necerētā tapība! Skaties, Ali! Gatavs? Seko? Šeit! Tur! Uzmanies, ka nepieskaras! Neļauj pieskarties! Nezinu, bet runā tā, ka jauki biedēt gultiņā! Nost ar zobakmeni! Baisuļiem nav kāriesa! 118, vai būs arī 119, vai būs 120? Neticu savām acīm! Es pat neesmu nosvītis! Es nevar tevi jauno reklāma! Sijā mošķi nākotnē spoža! Es sēdies te! Mēs darbinām jūsu auto, mēs apsildām jūsu mājas, mēs apgaismojam pilsētu! Es esmu no Sijā mošķi! Rebetija! Mēs katram bērnam rūpīgi piemeklējam briesmoni, lai radītu augstākā labuma kliedzienu, kas pārstrādājams tīrā enerģijā. Ikreiz, kad jūs kaut ko ieslēdzat, jums līdzās stāv Sijā mošķi. Es esmu no Sijā mošķi. Mēs apzināmies grūtības, nevainības laikvecim garām. Bērnus kļūst arvien grūtāk nobiedēt. Mēs, protams, esam gatavi nākotnē. Mums ir labākie biedētāji. Labākās pārstrādes iekārtas un pētījumi jaunākās tehnoloģijās. Tūlīt radīs mani. Mēs strādājam labāks rītdienas vārdā jau šodien. Mēs esam Sijā mošķi. Mēs esam Sijā mošķi, mēs biedējam un rūpējamies. Neticami. Maika. Mani rādīja pa televizoru. Tu redzēji? Man ir talants. Halo? Jā, mani bija lieliski. Vai visa ģimene redzēja? Tava mamma. Ko lai saka? Kamera mani mīl. Tici man, šo sejutu ekrānā redzēsi daudz biežāk. Ak tā? Monstra Pauls krimināla hronikā. Tu apskaud manu izskatu kopš 4. klases. Jauku dienu, mīļais. Tev arī dārgā. Salī, lec iekšā. Ne. Kur tu iesi, kur tu iesku, ej? Ko tu dari? Ej, ej. Maik, kliedzieni jāpietaupā. Iesim kājām. Kājām? Nē, nē, nē. Mana mīlula jāizvizina. Jā. A, tā mīļais piezvanīšu. Kliedzienu trūkuma dēļ paredzami strāvas zudumi. Gribi zināt, kāpēc es nopirku auto? Visai. Lai brauktu pa ielām, ar taurēšanu, rūcināšanu un nekādu iešanu kājām. Atslāpsis viestapī, ka tev darētu izkustēties. Man darētu izkustēties uz sevi, paskaties, tev ir pašam savs klimats. Cik taustekļu te šobrīd lec? Labrīt, Maik, labrīt, Sally. Labrīt, labrīt. Labrīt, bērni. Atā, Maik, atā, Sally. Sviests. Čau, puikās. Sveiks, Toni. Ej, ej, ej, Toni. Runā, ka viens drīz pasniegšot biedēšanas rekordu. Es tikai cenšos, lai visiem pietiktu strāvas. Uz mana rēķina. Paldies, paldies. Tecenu. Vara. Sveiks, Ted. Labrīt. Nevajā, vajā. Redzi, Maiki, arī teiciet kājam. Liela muiža, 5 soļi šis jau tur. Sijā mošķi, pagaidiet. Sijā mošķi, pagaidiet. Labrīt, Sally. Labrīt, Riki. Rektas Alsters. Tiksimies biedēšanas stāvā. Mārģi, kā gaities, ha? Labrīt, Sally. Bildi joprojām ir šķībi. Sveiki, poiši! Džeri! Labrīt! Salivana kungs! Es taču teicu, lai saucat man par Sally. Diez vai! Gribējām jums novēlēt veiksmīgu dienu. Ei, ei, ei, ei, pazūdiet! Jūs viņam traucējat! Koncentrēties! Piedodiet! Tiksimies vēlāk, poiši! Sātodiet viņam, Salivana kungs! Kuš, tu traucē koncentrēties! Ārprāts! Piedodiet! Aizbries! Siemošķi, lūdzu, pagaidiet, siemošķi! Es savienošu baisā kundze ir atvaļinājumā vai atsāk... Čmūlītē! Mormuļlācīt. Daudz laimes dzimšardienā. Mormulīt, tu atcerējies. Čau, Sally Valley. Čau, Silija, Vilija. Daudz laimes. Paldies. Vai šovakar dosimies uz kādu īpašu restorānu? Es pasūtīju galdiņu sīkā ēstūzī ar nosaukumu Harryhausens. Harryhausenā? Tur taču ir neiespējami tikt iekšā. Tikai ne, mormuļlācītīm. Tiksimies, kad beigsies darbs, un ne minūti vēlāk. Labi, mīļais. Domā romantiskas domas. Tu un es, es un tu, abi divi kopā. Zini, draugs, viņa ir īstā. Manā vienīgā. Man prieks par tevi. Paldies, kā aizrunāji man to galdiņu. Nav par ko. Tas ir rezervēts mormuļlācim. Laba doma. Vispār tas nebija jāsprātīgi. Mazovski! Kas to būtu domājis? Baidās gan bērniņi, gan mošķīši. Es nebaidos. Man ir alerģija. Kā tad? Rindel, pietāpu spēkus darbam, labi? Es šodien strādāšu zonā. Piedēšu nepajoka. Rādītāji būs iespaidīgi. Malacis, Rindel. Tavs pazemojums būs lielāks, kad mēs pirmie pārspēsim rekordu. Ha! Kuš! Vai dzirdi? Tie ir pārmaiņu vēji. Dzirdi, tie ir pārmaiņu vēji. Ir nu gan āksts. Tuvākajā laikā es tiešām ļaušu tev viņu pārmācīt. Čaviņas, pļaviņas. Hei. Labrīt, rauzā manu sulīgo dārza galiemē zīt. Ko mēs šodien biedēsim? Vazovski, tu vakar nenodevi atskaiti. Vēl neatskaitas. Vai nebūtu vienkāršāk, ja tās vienkārši aizlidotu? Lai tas vairs neatkārtotos. Es centīšos būt mazāk virš. Es tevi uzmanīšu, Vazovski. Ne acu nenolaidīšu. Kliek traka. Biedēšanas stāv ir darba gatavībā. Asistenti lūdzu atzīmējieties iecirkņos. Dienas kārtībā austrum krasts. Lenāk piedātāji. Cik viņi ir iespaidīgi? Lai uzver labākais mošķis. Tā arī darīšu. Uzmanību. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu esi galvenais liels un pinkains, hei! Šodien jau tas mundurs, Maiki! Jā! Malacis, malacis! Nākamās durvis! tu atpaliec rendel, varbūt pieregulēt ventili. Dod šurp jaunas durvis. Jā, durvis, durvis. Kā mums sokas? Iespējams, šodien izpildīsim normu. Pirmo reizi mēneša laikā. Kas noticis? Skuķis man gandrīz pieskārās, pienāca tuvu. Viņa nebaidījās. Viņa bija tikai 6 gadi. Es varēju nomirt, varēju aiziet bojā. Saņemies, vecīt. Mēs te ir... Ei, beigtas durvis! Tūlīt! Mēs jau nākam, atvainojiet! Šonedēļ esam zaudējuši 58 durvis. Tie mūsu mūsdienu bērni, viņi vairs nebaidās kā agrāk. Kva? Uzmanību vadībā izvirzījies jauns biedētājs Rendels Boks. Malads Rendel! Pīdzēmo bālīte! Nav svarīgi. Ei, uzmanīgāk! James, tavs sasniegums ir iespaidīgs. Es tikai daru savu darbu, Vander Noža kungs, protams, esmu mācies no labākajiem. Ja pēc 5 sekundēm manā priekšā nebūs jaunas durvis, es pats tevi iegrūdīšu smalcinātājā. Ei, Vazovski, krietni pastrādāts, iespaidīgi rādītāji. Tiešām nebija ievērojis. Kā soks Džordžiemko? Lieliski, man patīk strādāt ar to milzeni. Gādā man darbu, Čārlī, es šodien esmu uz Viļņa. Mēs ar Džordžu esam kā brāļi. Trauksme 23:19. Trauksme. Džordžs Sanderson, lūdzu nekustieties. Ko? Gatavoties dezinfekcijai. Aizvāciet to! Glābies, kas vār! Tikēna dezinfekciju! Aiziet! Ceļu! Atbrīvojiet dezinfekcējumu teritoriju! Ceļu! Sargieties! Sargieties! Atkāpties! Uzmanīgi. Ārkārtas situācija ir novērsta. Paldies, izspruku par mata tiesu. Labi. Beidziet, lūdzu! Ļaudis, varat atpūsties, mums uz pusstundu jāslēdz visa sistēma. Vesels stāvs, es esmu no ierindas, kas vēl varētu noiet greizi. Ir nu gan diena. Tās ir tikai pagaidu grūtības, visi zin, ka jūs tiksiet tam pāri. Pasaki to direktoru valdei. James, mana ģimene šo uzņēmumu vada jau 3 paudzēs. Es darītu visu, lai to glābtu no bankrotā. Es tāpat ceru. Vispār, tu man varētu palīdzēt. Katrā laikā? Mēs esam pieņēmuši jauniņus, bet viņi atklāt sagot ir... Nepieredzējuši? Nekam nederīgi. Es iedomājos, ka tu rīt varētu atnākt un sniegt paraugu demonstrējumus. Parādīt, kas tā rādā labākais baisulis. Sākšu ar veco Waternūža metodi. Jā! Tu esi lielisks. Vai aiziet, visas durvis jānodod atpakaļ bez izņēmumā. Tas bija kas nepieredzēts tur āvies, kā uzvilkt. Vēl šāda diena un rekords mums būs rokā. Tieši tā. Aha. It kā ar vakariņā vēl nepietiktu, es viņu pēc tam vedīšu uz autosacīkstēm. Jā, ok. Kas tev ieplānots? Iešu mājos un patrenēšos. Atkal dzīve, nav tikai darbs. Varu aizņemties tavu dezodorantu? Jā, man ir smirdīgā mīskaste un vecais gāstuvē. Bēg guma tev nav un slapjā suņa? Ir, iesmirdienies. Es esmu tik romantisks, ka pats sevi varētu apprecēt. Liecies mierā, Maik. Tā tik būs romantika. Šis vakars būs veltīts manam Sīlijai. Mīls kuģis ir pilnās burās. Teikšu tev tā, draugs. Viņa seja liek manai sirdī. Fui! Sveiks, Vazovski! Paredzēts jautrs vakars? Jā, patiesībā. Tad jau tu būsi pareizi aizpildījis atskaitreiz par visām reizēm. Tava klusēšana ir ļoti pārliecinoša. Manas atskaites ne, tas palika uz galda. Ja es pēc 5 minūtēm nebūšu restoranā, mūsu galdiņa dos citiem. Ko lai es daru? Būču mūlīt. Nu, murmuļ lācīt. Vai gribiet prom? Un kā vēl? Tikai... Kas? Ir kāds sīkums. Es nesaprotu. Redzi, esmu aizmirsis aizpildīt dažus dokumentus. Maiks man gribēja atgādināt. Paldies, draugs. Tiešām? Nu jā, tiešām. Jā. Jauki, tad iesim. Mēs ejam uz mana galda salī. Rozā lapas grāmatvedībai, violetās iepirkuma daļai, bet zeltenās rozai. Brūna ganās atstāj. Rozā grāmatvedībai, violetās rozai, ne violetās iepirkuma daļai, zeltenās rozai. Nesaprotu, kas tās par brunganajām. O, lūk arī brunganās. Oi, halo, vai te kāds ir? Te palikušas durvis. Biede? Hei! Taki! Netavējies! Pīcī! Es gribu ūdeni! Cepure! Jā! Bijis daudz dzimšanas dienu. Vispār nav daudz, bet šī ir pati labākā manā mūžā. Ko tu tā skaties? Domāju par pirmo reizi, kad tevi ieraudzīju. Cik tu biji skaista? Izbeidz. Tev bija sākumat. Es apsveru domu par apgriešanu. Nē, man patīk tāpat. Man tevi patīk viss. Vēl nesen man kāds jautāja, kurš ir Monstropoles skaistākais mošķis un zini, ko es atbildēju? Ko tu atbildēji? Es teicu... Salīs? Salīs? Nē, jau to es biju gribējis sacīt. Tu runā galīgi nesakarīgi. Viņš, protams, ir izskatīgs. Saiki, kāds sagadīšanās, ka jūs te satieku? Es pasūtīšu kaut ko līdznešanai. Salī? Kas te labs ir? Pasūti tu bojā noskaņu. Es aizgāju pēc taviem papīriem, un tur bija durvis. Ko? Durvis? Tajās bija Rendels. Pagaidi, Rendels? Blēdis, viņš cenšas noblēdīt skaitu. Vai ko citu? Ko? Skapa tie pie sopalmā. Ko? Skaties somā. Kādā somā? Te nav nekā, ko man gribētos. Visu labu. Maikl, kas par lietu? Atvainojiet. Silī, saproti, man kaut kas jādara. Maikl. Jauki. Skaties kamerā. Skaitu līdz 3, 1, 2... Bērns! Bērns! Te ir bērns! Cilvēku bērns! Oh. Murmaļlēcīt! Aiziet! Bēgam no šajienes! Lūdzu bez panikas, šī nav mācību trauksme. 8.35, gaidam rīkojumus. Maikl! Silija! Lūdzu, nāciet līdzi. Rokas tos no manas bučmulītes. Ēki ir gatavi dezinfekcijai. Sliktāk šis randiņš vairs nevarēja beigties. Ja varam ticēt lieciniekiem pirmoreiz mošķu vēsturē notikusi bērna ielaušanās. Bērna klātbūtni mēs nedz apstiprinām, nedz noliedzam. Bērns man pārlidoja pāri un ar lāzeru redz uzspridzināja mašīnu. Es centos bēgt, bet tas telepātiski mani sagrāba un purināja kā lēli. Tas tiesa, es visu redzēju. Es kā profesionāls uzskatu, ka nu ir laiks panikai. Tas tojas. Nē. Načur bērns. Nē, tos neaiztiec. Sīkā, tie bija pēc alfabēta. Nē. Nav svarīgi. Ja vien tas nenāks mums klāt, viss būs labi. Ači! Iki popa. Tev patīk? Nešurp. Pietiek, neviens neaiztiks mazo Maiku. Maika, atdomiņa lāci. Tikai ne to. Thank you. pāri tam galu salī. Redzi, lāci! Jauks lācis! Salī! Rekāds priecīgs lācis! Nemaz neraud! Tev arī nevajag raudāt, citādi mūs atradīs un būs iepes! Lūdzu, neraudi! Neraudi! Ļoti labi, turpini, salī! Tev lieliski padodas! Priecīgs lācis! Au, au! Au! Viņa man pieskārās! Salī, lāci! Dod viņai! Kas tas bija? Man nav nejausmas, bet būtu jauki, ja tas vairs neatkārtotos. Vai ne? Kā es varēju būt tik stūps? Tas var sagraut uzņēmumu. Turums par uzņēmumu. Kā būs ar mums? Tas radījums ir nāves ierīce. La, la, la, la, la. Tas gaida, kad mēs aizmiksim un tad... La, la, la, la, la. Blāc! Mēs esam viegls medījums. Sēdoši mērķi. Klau, mēs laikam, man ir plāns. Ar karotiem izraksim tuneli zem pilsētas. Un palaidīsim to savu vaļā. Ar karotiem? Viss, ideja vairs nav. Cauri ir. Gaisa balons par dārgu. Milzlinga par uzkrītošu, milzīgs kokazirgs par grieķisku. Plāna nav. Es nespēju domāt. Bezcerīgi. Maik, man šķiet, viņa ir nogurusi. Tad atrodi tam guļvietu, kamēr es izdomāju. Plānu! Tev nāk miedziņš? Gribi gulēt? Vai to tu gribi? Es tev iekārtošu vietiņu. Nē. Tā ir mana gultā. Tur paliks tev baciļi. Nu, labi. Mans krēsli šā vai tā ir ārtāks. Kas ir? Tas ir tikai skapis. Guli. Tas izskatās pēc Rendela. Tātad Rendels ir tos briesmonis. Domā, ka viņš ielidīs pa skāpi un tev biedēs? Kā lai es tev to paskaidroju? Te ir tukšs! Redzi! Te nav nekādu briesmoņu! Nu, vispār ir gan, bet es tevi nebiedēšu. Es neesmu darbā. Nu, labi, pasēdēšu te. Kamēr tu aizmiksi? Uz priekšu, čuči. Tulīt pat. Gulī. Tev ir jāliekas gultā. Maik, tas skanēs neprātīgi, bet manuprāt, tas bērns nav bīstams. Tiešām, tad paturēsim to. Vienmēr esmu gribējis dzīvnieku, kas mani var nobeigt. Glau, ja mēs viņu iestu un atpakaļ viņas durvis. Ko? Maik, padomā pats, ja nosūtīsim viņu atpakaļ, nekas nebūs noticis, viss atgriezīsies normālās sliedēs. Tu joko? Saki, ka tu joko. Salī, līdz šim brīdim es, manuprāt, esmu izturējies ļoti iecietīgi, bet tā nu ir drausmīga doma. Kā tu līdzdara? Izjot laukā ar to redījumu, un tad braši iesoļojot. Fabrikā? Neticam, ka mēs soļojam uz fabriku. Salī, slota, spuldzītis un mēbeļa audums nevienu neapmuļķos. Atceries slavenākos gadījumus. Loch Ness briesmonis, sniega cilvēks. Viņi visi izsūtīti trimdā. Mēs varam būt nākamie. Tikai mieru, mēs to varam. Kā frieš, kā iet, Frek? Sveiki. viss būs labi. Neklējam pirkstu nospiedumus uzmanīgi. Es no šeienas visu redzu. Mazliet zemāk. Lūkas atrast notikumu vietā. Tikai bez panikas, bez panikas. Nemāci mani. Nekas no kārtībā. Tikai mieru. Kungi, drošība ir svarīgāka par visu. Ja kaut kas... Ne tagad. Sveika, maziņā. No kurienes tu te gadījies? Ko? Vaternūža, kungs. Patiesībā... James, vai tas ir tavs bērns? Tā ir manas māsītes. Jā, ir tālo radinieku ņemšanas uz darbu diena. Mūšu palēdz garām ziņojumu. Klau James pēc pusdienām atnāc uz simulātoru un sniedz par raugu demonstrējumus, par ko mēs te runājām. Ser, Klau, es... Vatermoži, kungs? Jā, es nāku. Tiksimies pēc pusdienā, ja vien šie kungi nebūs slēguši fabriku. Demonstrējums? Kāpēc es par to neko nezinu? Paņemsim līdz tavas māsītes māsas meitu. Viņa visiem patiks. Stāt! Turiet viņu! Šādi zemi! Nāc, gaiss ir tīrs. Mums jātiek vaļā no tā radījuma. Pagaid, kamēr paņemšu atslēgu. Viņa nevar te palikt. Šī ir vīriešu ģērbtuve. Tas ir stulbākais, ko tu esi pateicis. Nav svarīgi, tam tevi patīk. Tas dejo no prieka. Es tūlīt paņemšu atslēgu. Tik tas muki danco. Varētu domāt, ka tev vajag. Kačits mans, kačits mans, mans ar baltam čepiņam. Vai es beigusi? Nē! Nā, atvaino. Saka ņau, šodien man vēl peļu nav. Nu, gan tu būs beigusi, vai ne? Koko! Kur viņa palikusi? Vai viņa pazudusi? Vai kļuvusi neredzama? Man nav nejausmas. Rokalzi! Tev labi padodas. Mieru. Roza, mans maigais ziets. Tu šodien izskaties fantastiski. Vai tev ir jauna frizūra? Tad taču ir, vai ne? Kaut kas ir mainījies. Jauna kosmētika, plastiskā operācija. Vēderam, implants ādā, klamen ir kāds lūgums. Rendels vakar strādāja pēc darba, man vajag atslēgu no durvīm, ko viņš izmantoja. Lūdzu, Rendels, tu saproti, par ko es runāju. Man ļoti vajag to atslēgu no tām durvīm, ko viņš izmantoja. Reka, vai nav jauki? Bet zin ko? Tu vakar nenodevi atskaites. Ko? Tiešām? Birojs ir slēgts. Uzmanību gatavību. Eju meklēt. Kļūst ciltāks. Tu būs rokā 6, 5, 4. Meklē bērnu. Tu to esi pazaudējis? Ne, viņa tikai... Re, kur ir? Ej, kas par lietu? Es jau līdzu. Neko neesmu redzējis. Rendu! Ar prāts, ko darīsim ar bērnu? Kuš! Pirmajā lapspusē. Pašā pirmajā. Bērns. Tas, ko tu meklē. Vai var jāizvērties? Domā, ka es nezinu, kāds ir stāvoklis. Es visu naktī centos to atrast. Es veicu aprēķinus, balstoties uz sushi restorāna izmēriem. Bērns iespējams ir izbēdzis. Kamēr tas nav droši zināms. Izliksimies, ka nekas nav noticis. Tu iedarbini iekārtu, es tikšu galā ar bērnu. Kad uzināš, kurš to izlaidis, ar viņu būs cauri. Kāpēc tu vēl esi te? Ej, taču, kusties! Manis te nav! Prom ir. Nu, ir ziepes. Lielas, lielas ziepes. Ko viņi tur runāja par tām iekārtām? Kāds darbība? Nomierinies, mums tikai jāizsauc viņas durvis un jānogādā viņa mājās. Tev taisnība. Mēs esam divi parasti puiši ceļā uz darbu. Mēs nekādi neizcelsimies. Labrītiņ, draugi! Kā svieš, veči? Vai zaudēji svaru? Vai kāju? Tev taču ir viņas atslēgas kartē. Protams, ka ir es teicu, ka aiziešu te pakaļ un aizgāju, un nu man ir atslēga. Labi. Aiziet, aiziet. Sargi sevi. Centies kapjos vairs nelīst. Māk, tās nav viņas durvis. Ko tu runā? Protams, ka ir. Nē, tās bija baltas un ar puķītēm. Nē, vakar būs bijis tumšs, jo šīs ir īstās durvis. Dzirdi? Šķiet turiet jautri. Atsūtam pastkartu mazā. Maikam Mazovskim beidzot atkal normālas dzīves ielā 22. Kaukis, kaukis. Ļoti labi. Laimīgu ceļu. Ātā. Re, kociņš, redz kociņu. Skrien pakaļ, skrien, skrien. Maiku, tas nav būdurvis. Bū, kas tas ir? Tās viņa iesaucuma. Vai tev nepatīk? Salī, tev nav tam jādod vārds. Kad es tam devis vārdu, tu sāc pieķerties. Bās to radīm atpakaļ citādi es. Es. Čau. Mēs mēģinām ainu no gaidām uzveduma. Bās to radīm atpakaļ citādi es. Tas ir mūzikls. Bās to radīm atpakaļ citādi es. Tiešām. Citādēs, citādēs. Darbs vēl ir procesā, palīdz man. Mums vajadzēs vietu ieradītājus. Tiešām. Man pietiek, atvadies no... Kur tas palika? Kur viņi ir? Neticami, viņa atkal aizmikusi. No vaizienē. Pagaidī, saule lec. Ideāli. Viņas vairs nav, ha! Ei, kur tu ej? Salīnes salaidi visu grīstē, kad esam tik tuvu rekordam. Gan kāds cits to bērnu atradīs. Mums gar viņu nav daļas. Ko jūs abi darāt? Viņi izmēģināja lūgu. Mums gar viņu nav daļas. Liecies mierā, Vazovski. Ko teiksi par tā bērna izbēgšanu, Salivan? Jā, traki, traki. Traki, ne? Runā, ka bērna pēdas sardzītas līdz šai fabrikai, vai neko neesi manīs? Nekādā ziņā. Bet ja vainīgs kāds no mūsējiem, tas varētu būt. Vaksfords. Vaksfords? Jā, no sestās platformas viņam ir šaudīgas acis. Vaksford, ej! Salī! Maikl Vazovski! Pagājušais vakars bija ļaunākais visā manā mūžā. Man šķita, ka es tev kaut ko nozīmēju. Lūdzu, bučmolīt, man šķita, ka tev garšo sushi. Sushi? Sushi? Domā, karuna ir par sushi? Vazovskis! Maikl, ma... Vīrieši! Elpo, elpo! Kur ir bērns? Bērns? Kāds bērns? Tas ir fabrikā, vai ne? Man tu vainu neuzvēlsi. Tas nebūtu ticis laukā, ja tu vakar nebūtu krāpies! Krāpies! Krāpies! Skaidrs! Es laikam zinu, kā to vērst par labu. Kas notiks, kad pēc 5 minūtēm noskanēs svilpe? Es tikšu prom. Visi ies pusdienās! Tātad biedēšanas stāvs būs... Krāsots? Tukšs! Tas būs tukšs, idiot! Vai redzi pulksteni? Kad lielais rādītājs būs augšā un mazais arī būs augšā, bērna durvis būs uz manas platformas. Bet kad lielais rādītājs būs lejā, durvis būs prom. Tik daudz laika tev ir, lai bērnu iegrūstu atpakaļ. Vai saprati? Nē! Ej, jūs tāt, viņš ir īstais tas no reklāmas, vai varam palūkt autografu? Protams, kāpēc ne? Vēl tie to betānijai manai meitai. Jā, padomāsim. No tava baisā draugā. Levicas. Es pateicu, ja tu ar mani vēl arunāsi, ar mums būs cauri. Tu pazīsti manu mammu. Aizdzini man uz istabu. Uztikšanos, visu labu. Gāži mārā. Pazemāsā, pēktenīte, čau! Kā iet? Amijaua! Sveika! Kā tevi sauc? Maiks Vazovskis! Sallī! O, Sallī atsaucies. Hei, nāstretēši Sallīju? Diemžēl nē. O, Sallī! Šķiet, ka Vazovskim ir ķībele. Trauksme 2319. Sallī! Sallī! Sallī! Oh, laba ziņa. Esam atcerējis problēmu. Tikai mums jāpasteicas. Kur tas ir? Sallī, tas ir mēslu klucis. Es joprojām dzirdu viņas balsi. Maiks Vazovskis! Es arī dzirdu. Maiks Vazovskis! Cik bērni tev tur ir? Maiks Vazovskis! Minka! Minka! Bū! Bū, tev nekas nekaiš. Kā es uztraucos? Vairs nekad nebēc prom, jaunkundz. Kāds prieks, ka ar tevi viss kārtībā. Cik mīlošs tēvs. Vispār viņi ir manas māsīcas, māsas un... Pietiek, Sallī, ejam. Maiks Vazovskis! Jā, jā, nemaisies pa kājām. Beidz smīdināt bū. Es to nedaru, ejam. Es nesaprotu. Tu atradi būdorvis? Paskaidrošu vēlāk. Skrienam. Ātri, ātri, ātri, ātri, ātri. Kaut no tās tur būtu, re, re, re, re. Kā jau Rendels teica? Rendels? Pagaidī. 1, 2, 3, 4. Bērnu istum durvīm cauri. Mēs varēsim dzīvot normāli. Murgs ir beidzies. Nebaidies, būvis būs labi. Ātrāk pasteizies. Mēs nevaram uzticēties Rendelam. Viņš būtu vēl ļaunu. Vienalga mums nav laikā. Man tas nepatīk. Sallī, tu gribēji durvis, un te tās ir uz priekšu. Nē, Maik. Pierādīt, ka viss ir kārtībā? Labi, vajag durvis, nevajag durvis. Maik, pagaidi! Tam nu gan ir paranoja. Maik! Sallī, kur tu visu dienu biji? Sallī, Sallī! Ah, Maika! Maika, kur tu esi? Vai tu esi te? Kur tu esi, draugs? Maika! Maika! Eko, tipu tapu! Bū, mācis! Jo. Nebaidies. Protams. Elementāri. Ejam. Tās ir labas ziņas. Tu viņu noķēri. Jāatgūst zaudētais laiks. Jā, es noķēru bērnu. Nāc man palīdzi ātrāk, kamēr nāca veci. Sīkajam darētu nomest svaru. Bazovski, kur tas ir vienacainais kretīn? Jā, pareizi, to izrunā kretīns. Ja draudi, tad vismaz pareizi. Tu esi traks, ja cerēji man nolaupot turpināt krāpties. Ha! Tu domā, ka man rūp tas stulbais rekords? Es domāju līdz brīdim, kad tu iesmējies, bet nu es domāju, kā jālasās prom. Es grasos radīt apvērsumu biedēšanā. Pēc tam pat dižais James P. Sullivan strādās pie manis. Dažslaps ir krietni pastrādājis. Vispirms man jāzina, kur ir bērns. Klāj vaļā. Es neko nezinu. Kā tad? Nē, nopietni. Kas tas ir? Pagaid. Tas vērķis kustas. Man nepatīk liela priekšmeta, kas kustas manā virzienā. Nē, izbeidz, Rendēl. Rendēl. Iepazīsties ar kliedzienu izspiedēju. Sveiki. Kur tu ej? Aprunāsimies, iedzersim kapučīno. Nevajag, izrunāsimies. Kas tas ir? Paga. Nevajag. Palīgā, nē. Vēlns, ko tu atkal izdarīji nepareizi? Nezinu, pieregulēju vilkmi. Ej, pārbaudi iekārto. Droši vien vaina ir ieplūts vārstā. Tā ir ar tām lētajām detaļām. Fungus, tev patīk mašīnas? Man ir superīgs autiņš. Ja palaidīs man vaļā, es tevi pavizināšu mašīnā. Lūdzu, Fungus. Piedod, Vazovski, bet Rendels man ir aizliedzis braļoties ar sava ļaunā plāna upuriem. Kas noticis? Kur ir Vazovski? Kur viņš ir? Ātrāk! Tas ir neprāts. Viņš būs nobeigts. Uzmanīgi. Satiek prom. Sāksim jaunu dzīvi kaut kur tālumā. Ar dievu siemošķi, ar dievu Waternūžgūs. Nemaiņ, pagaidi. Ko tu dari? Sako man. Man ir ideja. Nē. Simulācija pārtraukta. Nē. Kas tas bija? Tev bērns ir jānobiedē, nevis jā. Es grasījos uzbrukt kā čūska ninja, mazliet šņācoti. Cik var atkārtot? Galvenais ir iespaids. Tas, kā tu ieeji istabā. Waternūž kungs? Čēms tieši laikā. Nē, jūs nesaprotat. Parādi tiem mošķiem, kā tas darās. Nē, es nevaru. Uzklausiet mani. Klausies uzmanīgi. Tūlīt jūs redzēsiet labāko šajā jomā. Bet, kungs, es ne... Stimulātorus! Bet, sir! Ar labu nakti, mamma. Ar labu nakti, dēliņi. Nē, bū. Tagad ierēcies. Vaten uz kungs nav laika. Bet, kungs! Nu, beidz, ko tu gaidi, rēc! Rēc! Ļoti labi, malacis, Džeims. Bū? Nu, ko, kungi? Cerams, ka esat ko iemācījušies. Bū? Bū? Bū, tas esmu es? Bērns! Kungs, viņa nav indīga. Ko? Tas, ka neprātīgi, bet ticiet man. Bū? Nekas. Es tikai... Nē. Nebaidies. Tas nebija pa īstām. Tas bija tikai... Es tikai... Bū? Viņš grasījās izmēģināt iekāpt ar to jauko meitenīti. Un viņš cenšas mūs nogalināt. Te visvainīgs Rendels. Rendels? Jā, varam aizvest jūs uz viņu slepno laboratoriju tepat fabrikā. Kā tas varēja gadīties? Kā tas iespējams? Vai vēl kāds to zina? Nekums. Jauki. Uzņēmums nevar atļauties sliktas atsauksmes. Pirms sākam rīkoties jātiek galā ar bērnu. Nebija domājis, ka kļūs tik traki. Tikai ne manā fabrikā. Tau, ka esat tajā visā iepītī, sevišķi tu, Džeims. Bet nu mēs visu varam vēst par labu. Uzņēmuma interesēs. Kungs, tās nav viņas durvis. Es zinu. Tās ir jūsējās. Nē! Nē! Bū! Nē! Par vēlu! Esam izraidīti, Jenny! Mēs esam cilvēki pasaulē! Cik lieliski doma iet pie vecā drauga Waternūža! Žēl, ka viņš visā bija iesaistījies! Tev vajadzēja mani paklausīt! Reiz par visām reizēm, bet tu to nedarīji. Tu joprojām neklausies. Šeit tev! Šeit tev! Laipni lūgti, Himalajos! Atbaidos! Vai tad es izskatos atbaidoši, kāpēc mani nevar saukt par apburošo sniega cilvēku vai aizkustinošo sniega cilvēku? Es taču esmu jauks. Ledus uzkodas? Nē, neuztraucieties. Tās ir citronu. Kā ar tevi dūšīgais? Negribi? Vai redzēji, kā viņi uz mani skatījās? Nābadziņš, es saprotu. Nav viegli būt izraidītam. Piemēram, mans draugs Bigfoots, kad viņu izraidīja, viņš no indīgās efejas nopina autiņu biksītes un nēsāja uz galvas kā kroni. Devējās par niezas karali. Jums gan nebūs tik grūti. Vai gan iespējam lielāka veiksme, kā tikt izraidītam kopā ar labāko draugu? Viņš nav mans draugs. Es nospriedu, kā esat draugi, kad redzēju jūs apkampjamies sniegā. Paskaties uz to milzu lempi sabojājis manu dzīvi stulu bērnu dēļ. Tevis dēļ esam iestrēdzi šai sasalušajam mēslu zemē. Mēslu zemē? Tu gribēji teikt brīnumu zemē? Paskaties, cik te daudz burvīga sniega. Un tu vēl neesi redzējis vietējo ciemu? Jaukākais visā pasaulē. Nemaz nerunājot par jaka pienu. Ko tu teici? Jaka piens. Slaukt nav pārāk viegli, bet kad ir izkāstas spalvas... Nē, tu pie mani ciemu. Tad tas ir ļoti barojoši. Kur tas ir? Vai tā ir bērni? Protams, izturīgi, nīkulīgi, visādi. Kur tas ir? Kalna pakājiet, 3 dienu gājina attālumā. 3 dienu? Mums tur jātiek tūlīt pat. Gribi doties uz ciemu? Pirmais noteikums vienmēr. Nē, nekad neej laukā putenī. Nekad. Mums jātiek pie Bū. Bū, kā ar mums pašiem? Kaut tā bērna parādīšanās, tu mani pilnīgi neņem vērā. Lūk, kur esam nonākuši. Mēs būtu pārspējuši rekordu salī, mums tas būtu izdevies. Tā vairs nav nozīmes. Nav nozīmes? Paga. Tām vairs nav nozīmes? Labi. Nē, jauki, lieliski. Beidzot gaismā nāk patiesība. Vai tu reko? Beidzies ledus. Es iziešu laukā pagatavot vēl, ja? Salī, kā tad ar visu, kādēļ esam strādājuši? Vai tam ir nozīme? Ir? Kā ar sīlīju? Es viņu nekad vairs... neredzēšu. Vai arī tam nav nozīmes? Kā ar mani? Es esmu tavs čoms, tavs labākais draugs. Vai man nav nozīmes? Piedod, Maika. Man žēl, ka esam te nonākuši. Es tā nebija gribējis. Bet Bū ir nelaimē. Manuprāt, ir iespējams viņu glābt. Ja vien mēs tiktu uz... Mēs? Paga. Mēs? Nē. Šoreiz nav nekādu mēs. Ja gribiet ārā. Un nosalt līdz nā. Laipni lūdzu. Tiec galā pats. Es dabūju vēl ledu. Saņemies, Džordži, tu to spēj? Esmu tev piemeklējis vieglas durvis Nepālā, klusajā, jaukajā Nepālā. Zini, tev taisnība. Četuri. Sadod viņam, Džordži. Teļ uzmanīgi. Piedod, Džordži. Ko? Tā nevar? Trauksmē! Nos no ceļa! Beidzot, man nevajadzēja to uzticēt tev. Tevis dēļ nācās izraidīt labāko baisuli. Ar šo iekārtu baisuli mums nebūs vajadzīgi. Turklāt Salivans to bija pelnījis. Salivans bija divreiz labāks par tevi. Sullivan? Minka! Iedod būv. Turi viņu. Vedīsim tevi mājās. Nobeidz viņu. Tu nenojau, cik sad esmu par to sapņojis, Salivan. Mike? Nedomā, ka man nerūp bērns. Tu nesaproti, Mike. Saprotu gan. Es vienkārši biju dusmīgs. Man vajadzēja padomāt, bet tev nevajadzēja mani tur pamest. Man uzbruk. Nē, es tev neuzbruku. Tikai cenšos būt atklāts. Uzklausi mani. Mēs ar tevi esam komanda. Nekas nav svarīgāks par mūsu draudzību. Es zinu, maz aizvien, viņš ir parāk jūtīgs. Draugs, ja tu sāks raudāt, es arī apraudāšos un nevarēšu pabeigt sakāmo. Piedod, ka neatbalstīju tevi. Nu, es to darīšu. Salī, es te atkālinu dvēseli. Tu varētu vismaz manī klausīties. Paskati, Grendels. Aši! Cēlies! Nedrīkst palikt, liecinieki! Nepaliks! Man prieks, ka esi atgriezies! Kāda par tevi jārūpējas, lielais pinku vīkši? Bučmulīties tagad nevaru! Maik, ja nepateiks, kas par lietu ar mums būs cauri, dzirdi cauri! Tad nu klausies! Zini to bērnu, ko visi meklē? Salīstu ielaidi te! Centāmies nosūtīt atpakaļ, bet Votar nozīm ir plāns, un mums pakaļ dzenas Rendels, kas grib mūs noveikt. Tu ceri, ka es noticēšu taviem meliem, Maik Vazovski? Maiks Vazovskis! Es tev mīlu, bučmulīt! Malā idiāt! Atvainojiet! Ceļu, dodiet ceļu! Aši! Lūk, kur viņš! Uzmanību, darbinieki! Rendels boks nu pat pārspējis biedēšanas rekordu. Nekā tam līdzīga. Laidiet garā. Sadod viņiem murmuļlācīt. Laidiet vaļā manu asti. Laidiet. Salī, ko tu dari? Teres klāt, Mai. Vai tu esi trāks? Salī, ko mēs darām? Mums jāatrod būdurvis un jānogādā uz platformās. Tas tik ir plāns vienkārši un traks. Ārprāts. Turies! Neskaties lejup! Es vemšu! Nē! Nē! Dorvis! Rekurir! Kā lai mēs tiekam pie tām? Tā ir strupceļš salī. Rendels, rekur viņš ir? Sasmīdi viņu! Klausi! Ver vaļā! Viņš nāk! Dodž ar bērnu! Kāpēc mums nevarēja izraidīt šurp? Ātri, ņem klēt citas durvis. Re, būt durvis! Viņš tuvojas, pasteidzies! Skaidrs? Tas jābīda! Lec, es esmu aiz tevis! Ātrāk! pasteidzies modīgi. Iekšā. Dīvaini. Mark, piedod vecīt. Ceru sāpēja, ķirzak tālāk. Tālāks, draugs. Labi padarīts, esam aizmukoši. Buhu. Nē! Bija jauki sadarboties. Ir vaļā. Es cenšos. Atver durvis. Nāc iekšā. Kur viņi ir? Salī, ko tu dari? Salī! Radās šis ir ekspresis. Vai tu viņus redzi? Tieši priekšā! Nē! Mīļākais baisulis, nožēlojamais nalgā, tu pārāk ilgi. Esi bijis pirmajā vietā, Salivan, tavs laiks ir iztecējis, neraizējis. Es krietni parūpēšos par bērnu. Nē! Viņa noteikti vairs nebaidās. Laikam būs palicis bez darba. Aiziet, mečur! Rādi, ko spēj vecīt! Met! Nē! Lūdzu, un viņš aizlido! Mamma, māja atkal ielīdz aligators! Jau atkal dod šurp lāpstu, nāc šurp sadotam! Vai pagodinās mūsu, Mike? Ar prieku! Lejā! Turvis! Tieši tā, Bū! Tev izdevās! Tu viņu uzveici! Ejam! Labi, Bū! Tev laiks doties mājās! Es prātīgi un uzvedies kārtīgi! Strāvu beigsies! Sasmīdini viņu! Man ir kāds paņēmiens, par ko viņi pārsmiesies. Au, piedod, viņa neredzēja. Ko? Tu aizmirsi pārbaudīt to stulbo kapuca lempistāts? Tāvots, Maik, centies nebļaustīties. Mums viņa jāsasmīdina. Pareizi. Bū. Tas bija tikai joks, kāds smieklīgi, ne? Redzēji? Par to jāsmējas mazā. Kas te notiek? Turies! Kad šajā platformā nolaidīsies durvis, atslēdziet strāvu. Noķersiet gan bērnu, gan noziedzniekus, kas vainojam visā ķezā. Varam, sagaidītāji, ko mēs iesāksim? Runā komisija. Nāciet laukā lēnām, tā lai var redzēt bērnu. Labi. Esat mūs noķēruši. Te mēs esam. Te ir bērns. Esam gatavi sadarboties. Bet pirms mūs aizvedat, man ir kas sakāms. Ceriet! 23.19. Trauksme. Izolēt teritoriju. Izsaukt papildu spēkus. Turiet viņu! Paši! Neļaujiet viņam aizbeigt. Kas ir? Rat pakaļ pie viņa ir bērns. Salivan! Salivan! Atdod man bērnu, dočur! Atdod! Atver durvis! Ver vaļā! Salivan! Nedari to! Neitani telpā! Šķiet, būsim viņu apturējuši. Nu, tu esi drošībā, Bū. Uzvedies labi, ja? Nu, jau ir par traku, Džēms. Viņa ir mājās, liec viņu mierā. To es nevaru. Viņa pārāk daudz ir redzējusi tāpat kā tu. Tā tam nav jābūt. Man nav izvēles. Laiki ir mainījušies. Ar biedēšanu vairs nepietiek. Bet nevar taču nolaupīt bērnus. Nolaupīšu kaut 1000, lai uzņēmums darbotos. Un apklusināšu ikvienu, kas stāsies manā ceļā. Nē! Ar labnakt, mam! Ar labnakt, mam! Simulācija pārtraukta. Simulācija pārtraukta. Nezinu, kā jūs, bet es pamanīju vairākas rupjas kļūdas. Bet kā? Bet kā? Paskatīsimies vēlreiz. Labi. Nolaupīšu kaut 1000, lai uzņēmums darbotos. Ko? Nolaupīšu kaut 1000, lai uzņēmums darbotos. Vai mums ir aresta orderis? Pierādījumi pietiek, ņemsim viņu ciet. Nāciet mums līdzi, kungs. Ko jūs darāt? Ko jūs darāt? Rokas nost! Jūs nevarat mani arestēt. Salivan, ceru, ka esi gandarīts ko. Tu esi izpostījis uzņēmumu sijā mošķi. Kur viņi ņems kliedzienos? Enerģijas krīze sāsināsies tikai tevis dēļ. Palieciet, kur esat. Ar jums vēlas runāt numur viens. Sveiki, zēni! Roza? Divi ar pusgadu slepena darba gandrīz bija vējā, kad jūs pārtvērā to bērnu, Salivana kungs. Protams, bez jūsu palīdzības es nebūtu uzzinājusi, ka iesaistīts pats Votrnūzis. Un nu, par meiteni. Es gribu viņu nosūtīt mājās. Ļoti labi. Atvediet durju smalcinātāju. Ko? Jūs gribat teikt, ka es viņu vairs nesatikšu? Tā tam ir jābūt. Dodu jums 5 minūtes laika. Paliet sveika, mazā. Maiks Vazovskis. Jā, jā. Bija jautri. Ej vien. Audz liela. Bū. Bū. Paskatīk. Piemīlīgi. Jā. Bū. Tas ir ļoti jauki. Načurp mazā. Ir kāds laimīgs lācis. Durvis, lūdzu. Nekas vairs nenāks pa durvīm tevi biedēt, jā? Jā. Atābū. Minka. Minkam jāiet prom. Oh! Minka? Nekas no tā visa nav noticis, kungi. Lai tas neparādītos nekādās atskaitēs. Vediet viņu prom. Atlikusi dienas daļa droši vien būs brīva. Idiot, fabriku slēgs. Tev vajadzēja redzēt Vatarnūža seju. Cerams, ka dabūsim ierakstu kopiju. Jā. Tev kas kaiš? Galva augšā, draugs. Mums izdevās. Mēs nogādājām būvu mājās. Tiesa gan, fabriku slēdza un simtiem mošķi nu būs bez darba. Nerunājot par dusmām, kas mūs sagaida, kad beigsies strāva. Bet vismaz esam dabūjuši. Pasmieties, vai ne? Pasmieties. Vai mikrofons ir ieslēgts? Pārbaude, pārbaude, labvakar. Labvakar, prieks tevi redzēt. Ir jauki būt tavā istabā? No kurienes tu esi? Nav svarīgi. Tu ej dārziņā, ja? Dievinu bērnu dārzu. Trīs labākie gadi manā mūžā. Manā mūžā? Vēl man patīk sports. Vislabāk bumbas mētāšana. Man tā padevās. Protams, es biju bumba. Es biju bumba. Saproti? Es biju bumba. Esam nu labi. Sirsnīgi pateicos. Es te būšu visu nedēļu. Atslājiet dzeram naudu viesmīlēm. Mēlāt, smaki. Es izpildīšu normu jau ar pašu pirmo bērnu. Nav slikti, ne tikai izcils komiķis spētu radīt tik daudz enerģijas vienā reizē. Un tam, kas miekli ir desmitkārt jaudīgāki par kliedzieniem, protams, neskaitās. Mormuļlācīt, nāc šurpu. Bučmulīt! Meitenes. Meitenes, rimstieties, tu esi dāmu mīlulis. Vai atnes žurnālu? Nu, pat atved veselu kasti. Gribu redzēt? Mēs ar salī būsim uz vāka, vai ne? Neticami. Mormuļlācīt. Es esmu uz žurnāla vāka. Tas ir varani. Smieklu stāvs. Salī! Maika, es te... Paklāv, es gribēju tev ko parādīt. Bet... Aizver acis un atsmalīt. Man... Nelūri! Nāc tālāk, nāc tālāk, nāc tālāk. Nāc tālāk, nāc, nāc, nāc. Seko manai samtājienajai balstī. Stop! Ver vaļā. Lūk! Maika? Vai tas ir... Atveno, ka tik ilgi draugs. Bija aizrokas cauri skaidu kaudzēju. Lai darbotos, ir jāsavāc pilnīgi visi gabali. Boo? million or two. I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied. You're green with it. Your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. Nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing, no, if I didn't have you to serve. I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue. Looks good on you. But I wouldn't have nothing if I didn't have you. Let's dance. Look, Mom, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you. I know what you mean, Sully, because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Why you keep singing my part? I don't have to say it, I say it anyway, 'cause we both know it's true. I wouldn't have nothing if I didn't have you.